zote nitazimaliza. Tabu zako zote nitazimaliza. Nilie mtoto kwetwe, nilie mtoto mama, nilie mtoto wa kwetu, nilie mtoto wa kwetu. Tabu zako zote nitazimaliza. Tabu zako zote nitazimaliza. Zote nitazimaliza. Tabu zako zote nitazimaliza.